się dzieje z tym światem? Dokąd zmierza ta planeta? Czy to ja jestem jebnięty? Czy naprawdę jest coś nie tak? Tu narkotykowy letarg, tam alkoholowy cuk. Sposób odreagowania ludzi, co opuścił Bóg. Stracili wiarę przy tym, stracili moc, siłę, żeby iść dalej, bo przytrafiło się coś, taki los. Tem idy nie było nigdy, życie jednemu da wszystko, drugiemu wyrządzi krzywdy, po czym zostają blizny, zostają ślady na bani. Weź odbuduj tu sklepienie, gdy rozjebali filary. Miałem piękne ideały, dom, rodzinę, dobrą pracę, jednak świat mi udowadnia, że chyba będzie inaczej. Nie chcę kraść, żeby żyć, bo nie taki mam cel. Nie chcę robić ludziom krzywdy, bo to nie jara mnie. Są cenniejsze wartości niż wartość wszystkich banknotów. Ludzie, którzy cię kochają, ci prawdziwi ubogi ludzie. Ten świat jest w naszych rękach, a więc bierzmy się w garść, a nie co drugi wymienka. Jeśli będziesz obojętny, twoje dzieci czeka męka. Nie dbasz, zepsujesz i zapamiętaj ludzie. Ten świat jest w naszych rękach, a więc bierzmy się w garść, a nie co drugi wymienka. Jeśli będziesz obojętny, twoje dzieci czeka męka. Nie dbasz, zepsujesz, to zapamiętaj. Co się dzieje z tym światem? Dokąd zmierza ta planeta? Czy to ja jestem jebnięty? Czy naprawdę jest coś nie tak? Teraz co drugi dzieciak sięga pod opalacze. Co to jest? Wkurwiam się, co jeszcze w życiu zobaczę? Może będzie inaczej, jednak jak na razie świat jak dla mnie schodzi na psy. Obserwuję to od lat, chociaż mam tylko 20, to widziałem wiele już, wiele czułem, wiele bólu, na którym nie osiadł kurz. Gdzie się po działaniu strół zrobił sobie urlop długi? Chyba się spodobało, bo nie zamierza wrócić, jednak nie będę smucił. Jak go spotkasz, to mu przekaż, że dziękuję, że wyjechał, stworzył silnego człowieka. Jednak niech już nie czeka, tylko wraca z powrotem do dzieciaków i dorosłych, dla których życie kłopotem. Niech wyciągnie głupotę prosto z wnętrza ich czaszek i zaszczepi im chęć zmiany. Wtedy będzie inaczej. Ludzie, ten świat jest w naszych rękach, a więc bierzmy się w garść, a nie co drugi wymienka. Jeśli będziesz obojętny, twoje dzieci czeka męka. Nie dbasz, zepsujesz i zapamiętaj ludzie. Ten świat jest w naszych rękach, a więc bierzmy się w garść, a nie co drugi wymienka. Jeśli będziesz obojętny, twoje dzieci czeka męka. Nie dbasz, zepsujesz, to zapamiętaj. Co się dzieje z tym światem? Dokąd zmierza ta planeta? Czy to ja jestem jebnięty? Czy naprawdę jest coś nie tak? Kurwa, tu analfabeta może być głową państwa. Wraz ze swymi ludźmi będą kosić nasz hajs. Pieniądz opanował świat, żąda władzy wśród ludzi. Zamiast bratu bratem brat, co drugi swe ręce brudzi. Kiedy wreszcie się obudzi, tego świata stworzycie, albo kurwa wcale nie śpi, patrzy jak wy patrzycie. I tak samo obojętny jak wy, dzisiaj jest on i dopóki go nie dotknie w dupie, ma całe zło, może wyszedł na browar, może działkuje towar. Spojrzał z góry i stwierdził, nie ma co się przejmować, choćby walczyć próbował, to sam świata nie zmienię. W grupie siła, w grupie raźniej, te słowa mają znaczenie. Zmiany zacznę od siebie, każdy tak zacząć powinien. Jeśli ten świat się nie zmieni, zapewne niebawem zginie. Ludzie, ten świat jest w naszych rękach, a więc bierzmy się w garść, a nie co drugi wymienka. Jeśli będziesz obojętny, twoje dzieci czeka męka. Nie dbasz, zepsujesz i zapamiętaj ludzie. Ten świat jest w naszych rękach, a więc bierzmy się w garść, a nie co drugi wymienka. Jeśli będziesz obojętny, twoje dzieci czeka męka. Nie dbasz, zepsujesz, to zapamiętaj. Zapamiętaj.